الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كما نقول كثير جدًا عند فرصه بين المغرب والعشاء لتكون فرصة نصلي ونجيب وماذا kwenye uhusiano na kadhia ya Shia, ima iwe ndani ya maudhui tuliokuwa nayo, na hata vilevile tutatoa fursa huenda mtu akawa katika maudhui na ishikari yoyote, lakini ikawa ishikari katika maudhui nyingine, lakini nafungamana na kadhia hii tuliokuwa nayo. Tukianza kujibu swali la jana ambalo linahusiana na hadithi ya karatasi. Hadithi ya karatasi, siku ya Alhamisi kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifariki, akiwa katika kitanda chake cha marami, aliwaambia masahaba waliokuna kumtembelea, tuni kitabu cha riwaya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, tuni kitabu katika riwaya bikatfi, katika riwaya zingine bilauhi, leteni ubao au kipande cha mfupa, au nileteeni karatasi, aktubu lakum kitaba, niwaandikie kwenye karatasi hiyo maandishi, usia, la tadillu lan tadillu baadi, msije mkapotea baada yangu. Hili jambo lilipokuja baadhi ya masahaba mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mtume ni mgonjwa, takiwa pumzike, msimpe karatasi kwa sababu kitabu cha Allah kipo kinatosha. Wengine wakasema tumpe, wengine wakasema usimpe, ukatokea mzozo baina ya ahli alkitab waliokuwepo pale na masahaba wengine. Baada ya mzozo kuwa ni mrefu, mtume akawaambia ondokeni, haitakikani mbele ya mtume kupatikana mzozo. Hadithi ni sahihi, hadithi sahihi iko ndani ya Sahihi al-Bukhari na katika vitabu vya Ahlu Sunna vingi, na imepokelewa katika matamko tofauti tofauti. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas, hadithi hii kuna nukta ambazo mashia wanazishikilia, sehemu ya kudai kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika usia kwamba Ali ni khalifa baada yake. Hili ni dai la kwanza, na Umar alilijua hilo, ndio maana akaamua kuleta vurugu. Naelewa na hivyo ule muulizaji wa jana siku kubwa, sababu akhi, jambo hili linamtatiza sana. Hii ni nukta ya kwanza, shikilie vizuri sana. Nukta ya pili ni masahaba kukataa kumpelekea mtume kile ambacho amekitaka. Hii ndiyo jambo la pili, na mtume anapotaka jambo basi anatakiwa apewe. Jambo la tatu ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuleta mzozo au kuleta madumbano mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa yeye ni mgonjwa. Ufafanuzi wake kwa ufupi ni kama ifuatavyo: الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من البداية والنهاية alipokuwa kielezea matukio ya mwaka wa 11 hijiria akaelezea tukio hili kwa uzuri sana kwa wale ambao wana albidaya wa nihaya wakaangalie matukio ya mwaka wa 11 hijiria miongoni mwa matukio ambayo Ibn Kathir ameyataja moja wapo ni tukio hili la karatasi. Jambo la pili, ni kitu gani ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kukiandika? Ni kitu gani hichi? Kitu kimeleta mzozo sana. Mashia wanasema alichotaka kukiandika Mtume ni usia juu ya nani? Ya ukhalifa wa Ali. Ahlu sunna hawasemi hivyo. Ahlu sunna anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika usia juu ya ukhalifa wa Abubakar na si ukhalifa wa Ali. Na hili linatokana na riwaya sahihi zilizomo ndani ya Sahih al-Bukhari. Sawa? Na Ibn Kathir amezitaja riwaya hizi. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ile tukio kupita, au wengine nasema kabla ya tukio, alimwambia Aisha, udu li abaki kaniitie baba yako, wa akhaki na kaka yako, likai aktuba lahu likai aktuba kitaban au likai aktuba lahu kitaban, ili nimwandikie yeye barua au nimwandikie yeye usia, likai la yatamanna mutamannin fi hadha al-amri, ili asije kutamani mwenye kutamani hili jambo. Sunna, nielewa. Kisha Aisha alipotaka kuinuka, Mtume akamwambia aba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr, Allah amekataa na waumini wamekataa isipokuwa ni Abu Bakr tu. Katika riwaya nyingine Mtume akasema yadfa'u Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr, watakataa Allah atalikataa hilo na waumini watakataa isipokuwa ni Abu Bakr tu. Kwa Ibn Kathir, kwa maukifu yake yeye, baada ya kulieleza hili tukio, anasema kwamba kwa mujibu wa riwaya zilizokuja, sisi tunasema ya kwamba kitu ambacho Mtume Muhammad alitaka kukiandika ni ukhalifa wa Abu Bakr na si ukhalifa wa Ali. Na kulijulisha hilo siku ya Alhamisi, tukio hili lilipotokea siku ya Ijumaa yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kuwahutubia Waislamu khutba nzima alielezea fadhila za Abu Bakr tu. Basi kisha akawaambia masahaba zake, suddu al-abwaba, fungeni milango yote hii ya msikiti isipokuwa mlango wa Abu Bakr tu anaopitia, ndio muache wazi. Simeshelewa? Ndo siku hiyo katika khutba ya Ijumaa akasema ya kwamba inna Allah attakhadha Ibrahim khalila, Allah subhanahu wa ta'ala alimfanya Ibrahim kuwa ni khalil, walau kuntu muttakhiban khalila lattakhadhtu Aba Bakr khalila, lau kama mimi ningejifanyia wa ndani, yani yule kipenzi wa ndani kabisa, basi ningemfanya Abu Bakr kuwa nani? Ni kipenzi changu. Kisha baada ya hapo Mtume akamka. Na siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa mwisho, mwaka huo 11, kabla hajaanza kuumwa, alikuja bibi kizee au kikongwe, akamuuliza Mtume baadhi ya maswali. Baada ya kumuuliza maswali, Mtume akamwambia, Mtume, ikiwa mimi nitakuja mwakani halafu sintokukuta wewe ukawa tayari umeshafariki, nimfate nani anisaidie matatizo yangu? sababu wewe ndiye kiongozi wa umma, wewe unaondoka ni mpate nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa illam tajidini fa'ati Aba Bakr, usiponikuta mimi kanikuta nimefariki basi nipate Abu Bakr. Na ndio maana wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema hivi, ukhalifa wa Abu Bakr wamegawana katika makundi mawili. Lipo kundi linasema ya kwamba ukhalifa Abu Bakr umekuja kwa nafsi, kwa andiko, na huu ni msimamo wa Imam Ibn Hazm al-Anzali. Ukhalifa Abu Bakr ni kwa mujibu wa nafsi. Anasema amma nafsu ni ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema lilfuqara'i almuhajirina الذين خرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حاولوا وقيل أقسم كبيتي آيهي وحاوات وأنباو الله سبحانه وتعالى نسمني وقيل حاوات وحاوات تفوتيانا هي خليفة أبو بكر ثم من إليه بلال بن حزم. ابن حزم نسمه خليفة أبو بكر نكو نفس ndani ya Qur'ani ziko aya zikiashiria ukhalifa Abu Bakr, na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinaelezea ukhalifa Abu Bakr. Ama katika Qur'ani ni hii aya inasema kwamba hawa ni wakweli, ulaika humu as-sadiqun, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema ni wakweli, hawa ndio walimpatia bai Abu Bakr na wakakubali Abu Bakr kuwa ni mtawala wao. Lakini baadhi ya ahli ilm wakampinga Ibn Hazm wakasema hapana, ukhalifa wa Abu Bakr umekuja kwa ishara. Yaani kuna mambo ambayo Mtume alikuwa akiyafanya katika uhai wake, haya mambo yalijulisha ya kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki, hakuna ambaye anaweza kuchukua makamu isipokuwa ni Abu Bakr pekee yake. Bali hili jambo masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa tielewa hivyo, kwamba wakiangalia ile jamii ya Muhajiruna na Ansar, hakuna mtu ambaye anaweza akashindana na Abu Bakr katika jambo la aina yoyote. Mshaelewa? Kwa hiyo kuna wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema kwamba ukhalifa Abu Bakr ulikuwa ni kwa nafsi, kama alivyosema al-Imam Ibn Hazm al-Andalus. Na جمهور أهل السنة والجماعة جمهور علماء أهل السنة والجماعة نسمى وخليفة أبو بكر لكو إشارة كنا ما بابا المتومة ليفاني مشو حيواكي يكجوليش يكوان با خليفة بادياك تكوان يا أبو بكر ينقول ما أبو هاي لكتوى أمر يكوان با يي أو سليشيوان مروا أبا بكر فليصلي بالناس. Mwamrisheni Abu Bakr awasalishe watu. Mtume akaambia Abu Bakr ni mtu ana moyo laini, akisoma Qur'ani analia. Mtume akasema murhu Aba Bakr falyusalli binnas, mwamrisheni Abu Bakr awasalishe watu. Swala ya mwisho Mtume Muhammad anaswali na masahaba zake msikitini, Abu Bakr anawasalisha watu, Mtume akawa ametokea. Abu Bakr akarudi nyuma, Mtume akapita mbele, hawezi kusimama. Mtume akasali akiwa amekaa. Abu Bakr ndiye akawa anawasalisha watu kupitia sala ya Mtume, kwa maana yeye anamfuata Mtume na watu wanamfuata Abu Bakr. Na hiyo sala ya mshukuru usali na watu. Baada ya hapo Mtume hakusali tena na Uislamu, alikuwa yuko ndani ya kimya. Siku ya Jumatatu asubuhi, swala ya alfajiri, Mtume yupo kwa Aisha, anafungua pazia, anawaangalia Waislamu wanasali alfajiri ya Jumatatu. Anawaona Waislamu wametulizana nyuma ya Abu Bakr. Anas bin Malik anasimulia hili tukio, anasema kwamba ni siku ambayo Mtume alikuwa ana sura nzuri sana, mpaka akakurubia kutufitini katika swala yetu. Basi baada ya kufungua pazia, baadhi ya masahaba waligeuza shingo zao kumtazama Mtume. Mtume akasema hivi, أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثلاث مرات أمكتاء الله نوومين استقواني أبو بكر تو أكتب سام أبفنك فزيالاتي نهي الله مونيكان ومشو ومجم محمد صلى الله عليه وسلم نما صحابة ذاته سمي مشاليو كنت نسام يا قوامبا ni nini kitu gani ambacho mtume alitaka kukiandika? Mtume alitaka kuandika ukhalifa wa nani? Wa Abu Bakr. Kwa mujibu wa riwaya sahihi zilizokuja kwamba alimtuma, alitamani kumtuma mtoto wake Aisha, yani mke wake Aisha, aende akamwite Abdurrahman bin Abi Bakr na baba yake awaandikie wao usia, ili asije kutamani mwenye kutamani kuhusu hili jambo. Huu ndo msimamo wetu sisi Ahlu Sunna. Turudi kwa upande wa Mashia. Mashia wanasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa kuandika nini? Khalifa Abu Bakr, khalifa juu ya Ali. Siku ya Jumatatu, siku ya Jumatatu ambayo mtume anatariki, Ali ametoka kumwangalia mtume, anarudi na kutana na Abbas ammi yake. عباس انا مبيا علي كيف اصبح رسول الله ايه متومه ممكاجي علي قال مبيا اصبح بارئا تومي ممكا بكونا يعني نلومونا ليه متومه الحمد لله سوره مكاك وبشاشه عباس قال مبيا هو انا كفا هو انا كفا ميمي نفهم وتوتو عبد المطلب ونبكاريبيا كفا. Sasa twende kwa mtume tukamuulize hili jambo la ukhalifa kamwachia nani? Ali akasema hapana, tusiende. Siende. Mimi siwezi kumuuliza mtume hili jambo la ukhalifa la nani baada yake. Kwa nini? Kwa sababu tukimuomba mtume hili jambo halafu akatukatalia, hatupewi tena katika maisha. Kwa sababu tukidai tu ukhalifa tutaambiwa vipi? Mtume aliwanyima nyinyi ukhalifa, kwa hamruhusi nyinyi kuwa ni watawala, kwa hili jambo tuliache hivi hivi. Kwa Ali hakusema wajihi wa pili kwamba je tukipewa itakuwaje. Ana mashaka ya kwamba hawezi kupewa, na hadithi hii ni sahihi ndani ya sahihi al-Bukhari. Ali akakata, ina maana ya kwamba mpaka siku ya Jumatatu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafariki, Ali hajui khalifa ni nani. Lakini anaamini ya kwamba wakienda kumuuliza mtume huenda asiambiwe ni yeye. Asipoambiwa kwamba so wewe, huenda Waislamu wakafahamu ya kwamba Ali haruhusi kuwa nani? Kuwa ni mtawala, kwa sababu alikwenda kumuuliza mtume, mtume akamwambia sio wewe. Ali akakataa na Abbas akasema basi. Tuko moja. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuandika ukhalifa wa Ali, sawa, hawa mashia hawa wanasema tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja, kipindi mtume anatokea katika Hijjatul Wadaa, anarudi zake Madina, alipofika sehemu inayoitwa Ghazil Qum, alimtangaza Ali kuwa ni khalifa. Thumma nilawi, alimtangaza Ali kuwa ni khalifa. Akamshika mkono Ali akamwambia man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu yawmu ghadirku. Sasa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishamtawaza Ali kuwa ni khalifa, sawa, siku ya ghadirkum ambayo ndo Waislamu ni wengi walihudhuria Hijjatul Wadaa, palikuwa pana haja gani tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia kwamba nileteni barua niwaandikie? Tayari huyo ameshatawazwa. Na Abbasi alimwambia Ali, twende tukamuulize mtume hili jambo ni la nani. Ali angemwambia Abbasi, ukumbuke Ghadirkum, mimi ndo nilitawazwa kuwa ndo khalifa, umesahau? Na wewe Abbasi ulikuwepo. Kwa hiyo simwambia Ali yana maneno Abbasi. Au kipindi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, leteeni karatasi niwaandikie usia, ikiwa walikuwa wanajua ya kwamba Mtume Muhammad anataka aandike usia juu ya ukhalifa. Sasa nikumwambia mtume umesahau khalifukum ulimtawaza kuwa Ali ni khalifa. Tuko pamoja. Hoja ya tatu au njia ya tatu. Hivi lau kama Allah subhanahu wa ta'ala kamwambisha mtume wake afikishe jambo katika jamii, kuna sahaba yote anaweza kuzuia hilo jambo? Kuna sahaba wa aina yoyote anaweza kuzuia hilo jambo? Hivi Umar ana uwezo kumzuia mtume asifikishe jambo katika jamii? Haiwezekani, haiwezekani. Ndio maana ahlul ilm wanasema ya kwamba lile jambo ambalo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kuliandika si katika muhimmati dini, si katika wajibati dini, si katika jambo, labda ni katika jambo muhimu katika dini. Ndio maana alitaka kuliandika, masahaba akakataa au katokea mzozo pale, mtume akaacha. Lau ingekuwa ni amri ya Allah kwamba waambie Uislamu ya kwamba Ali ni khalifa baada ya mtume, Umar yatake asitake, Abu Bakar yatake asitake, hakuna mtu ambaye ana uwezo, hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumzuia mtume kufikisha jambo. Al-Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala katika dalail an-nubuwa alikutaja riwaya hii, sawa, akasema hii ni riwaya inayoelezea fadhila za Abu, fadhila za Umar, kwa sababu Umar aliyasikiana na kile ambacho mtume amekiridhia. Sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haridhii madhambi. Lau kama Umar lile ambalo alilolichagua lingekuwa ni dhambi, basi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingemkubalia. Sababu katika sifa kubwa ya mtume aliyokuwa nayo ni kutokuridhia kufanyika makosa mbele yake. Kwa hiyo kule mtume kutaka karatasi, Umar akasema usimpe hii karatasi, sawa. Kisha mtume akakubali karatasi asipewe, hakulazimisha asipewe karatasi. Ameafikiana na Umar au kakhalifiana naye? Ameafikiana na Umar. Kwa hadha min fadhail Umar ibn Khattab walisa min dhanbi Umar. Inatosha au kuishia hapo? Maanake wanaochuoni wametoa ufafanuzi wa hali ya juu. Labda nimalizie la mwisho au mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anapofikisha mambo katika jamii, kuna yale mambo ambayo ni wahi, haya hakuna mtu akuzuia, na kuna mambo ambayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameyafanya kwa idhi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana Jibril kashuka kumwambia fanya jambo fulani. Hii hakuna mtu kuzuia. Lakini kuna mambo ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyafanya kwa jitihadi yake yeye mwenyewe. Halafu ikashuka aya kumunga mkono, sawa? Au ikashuka wahi kumunga mkono. Tumeshaelewa? Kwa hili jambo hili la mtume kutaka karatasi ni katika mambo ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alitamani kuyafanya katika njia ya kulitilia mkazo lile ambalo anataka Waislamu walijue. Lakini baada kuamini ya kwamba Waislamu hawawezi kutofautiana juu ya Abu Bakari, akaona hakuna haja ya kuliandika jina jambo hili, ndio maana akaamua kulikalia kimya. Kwa hiyo hadithi ya karatasi ni hadithi sahihi, kikudani vitabu vya Ahlu Sunna, haiashirii ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka kuandika ukhalifa wa nani? Wa Ali. Na mashia hawana andiko sahihi hata moja linaloashiria kwamba Ali alistahiki kupata nafasi ya ukhalifa katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna andiko hata moja, bali yeye mwenyewe Ali bin Abi Talib anafahamu ya kwamba siwezi kuwa nikiongoza Abu Bakar ibn Khalid, analijua hilo. Ishkali imeondoka. Lipi limezalika? Kwanza mali mkubwa kwa mbati yako, lakini si ya wajibu kwanza unazungumzia nini? Nini kukumuda kukalitiwa amri ya kukumuda? Lau kama masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wali ukataa kwamba mtume asipiwe karatasi lingelikuwa nikosa, mtume angewa bainishia pale pale au aya ingeshuka, sababu bado mtume yuko hai, wahi unaendelea kushuka. Kule mtume kukalia kimya ni ishara ya kwamba hawajakusia katika hilo jambo. Mshenipata paka hapo? Na ndio maana Imamu al-Baihaqi alipokuwa akitaja kisa hicho akasema ya kwamba hii riwaya au hii hadithi inaelezea fadhila za Umar ibn Khattab, lile alilichagua Umar likaafikiana na lile ambalo amelichagua mtume sallallahu alayhi wasallam, nalo ni kukataa kupewa karatasi. Ishikeli ya kwanza imeondoka. Ishikeli ya pili ilikuwa kile bidi liko ndani ya mifanya kusafiri hapa kwamba mtu mtasalama ingelikuwa ni kuwasiki ingelikosia kukaa kimya. Nini tafsiri ya maneno yake alipo ambayo wao wanasema kwamba Rasulullah aliwafukuza aliwaambia kwamba tokeni umdongo mnaofanya mbele zangu haitaki kufanyika mtoto. كنا منين اللي يتجه كتك رواية من بخاري دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه فمنين ونبو تفسيري ووني كما قصة تنجلية تكتم كم ولغة كراب يالي أنبايو منوني لنجان ليلي أبالو ميلي ميكونالو يا مجان مرادي كيف كتك مراد مرادي نيبادة yipo katika nini? Katika maradhi. Lile ambalo mimi niko nalo ni bora zaidi kuliko lile ambalo nyinyi mnanitaka mimi nilifanye. Huu mzozo ambao mpo mnaufanya baina yangu, sawa? Huu mzozo huu na hili ambalo mimi niko nalo hivi sasa, jambo gani Mtume Muhammad alikuwa nalo? Ni maradhi aliyokuwa nayo ni bora zaidi kuliko lile ambalo nyinyi mko nalo. Kwa ukisoma tarjama ya neno kwa neno jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyozungumza, ibara inakunda hivyo na shuruhati za ahlul ilmi zinaelezea hivyo. Tumeleze ishkali yake. Ishkali ya tatu, kwanza watakiwa tufahamu Uislamu wote kwa jumla, pamoja na ndugu yetu ambaye jambo hili linamtatiza. Kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume anafariki, ulitokea mzozo baina ya masahaba kuhusu ukhalifa. Baada ya Mtume kufariki, walikaa Muhajiruna na Ansar, sawa? Walikaa Ansar katika Thaqifa Bani Sa'id, wakamchagua kiongozi wao. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio wenye mji, wenyewe ndio wenye mji, mji ni wa kwao. Waliomkaribisha mifariki na ndio alikuwa ni kiongozi kwa wao, na haki kuchagua kiongozi. Taarifa zikafika ya kwamba Ansari wako katika Thaqifa wamechagua kiongozi, akatoka Abubakari Umar Abu Ubaida wakaenda kule. Walipofika kule wakakataza, wakamwambia hapana, nyinyi hamfai kuwa ni viongozi, nyinyi Ansari hamfai kuwa ni viongozi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khilafatu al-Quraysh, ukhalifa wa Makuraishi. Sani Ansari hakuna Mkuraishi hata mmoja, kwa hiyo haifai kuchagua khalifa kutoka kwenu nyinyi, khalifa atakuwa ni kutoka sisi. Ule mzozo ukaenda mpaka Ansari wakawa wamekubali, haya kiongozi awe nani? Mtume akawaambia chagueni mmoja kati ya hawa wawili, ima Abu Ubaida au Umar. Mimi napendekeza hawa watu wawili. Umar akasema hapana, mimi nakupendekeza wewe, utakuwa ndio kiongozi wetu. Ansari akasema pia sitakupendekeza wewe. Abu Bakar akapewa bai'a katika nini? Katika Thaqifa. Lakini hii kipindi Mtume na Abu Bakar anapewa bai'a katika Thaqifa, baadhi ya masahaba hawakuwepo. Mtume Muhammad Abu Bakar akaenda msikitini, sawa, akapanda katika mimbar, akawaelezea Uislamu yaliyojiri, na akawaambia kama mtaridhika mimi kuwa ni kiongozi wenu, mtaendelea kuwa ni kiongozi. Kama hamtaki, chakueni kiongozi mwingine. Waislamu wote pale msikitini wakakubali kutoa bai'a kwa nani? Kwa Abu Bakar. Mzozo kuhusu nani khalifa ukawa umeishia pale. Inasemekana Ali hakuwepo, na Ali ni mtu ambaye ana nafasi katika jamii. Kutokuwepo kwa Ali kunaweza kukaleta matatizo, ikabidi Abu Bakar amtafute Ali. Ali bana, nabidi wewe utoe tuibai'a ya kajiri yaliyojiri katika maneno. Ali akasema mimi nitatoa bai'a msikitini, tuendeni msikitini, nataka nitoe bai'a mimi, watu wote wanishuhudie. Ali akaenda katoa bai'a kwa nani? Kwa Abu Bakar. Jambo likaisha, sawa. Hapakuwa na mzozo kuhusu tena ukhalifa wa Abu Bakar. Abu Bakar alipofariki akaingia nani? Umar. Umar alipofariki akaingia Uthman. Hamna mzozo. mtu wa mwanzo aliyeleta fikra hii ni Abdullah ibn Salam. Waislamu nataka mnielewe vizuri. Yaani kadhia kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hili jambo limekuja kuletwa na Wayahudi katika ukhalifa wa Uthman ibn Affan. Akajitokeza kiumbe mmoja anaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, huyu ndiye akaanza kueneza fikra ya kwamba Ali ni khalifa baada ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zile fikra zile alipata shida sana kusieneza katika mji ya Hijazi, katika mji wa Sham. Alipoenda Misri akaeneza fikra hizi mpaka akapata watu wa kumsapoti, na fikra hizi ndiyo ikawa chanzo cha Uthmani kuuawa. Yaani mfano wake ni kama hivi, labda niwatolee mfano mmoja. Rais wa kwanza Tanzania ni nani? Eh? Nyerere, si ndio? Kuanzia miaka hiyo ya uhuru mpaka mwaka gani? Miaka 90 na ngapi? 80. Mpaka 80? Kabisa mwingi. Unaelewa? Akatoka Nyerere akaingia nani? Nyerere sasa kufa. Eh? Sasa 2020 anakuja huyu mzee. Anasema hivi, jamani, aliyekuwa anatakiwa awe kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza alikuwa ni Kikwete, sio Nyerere. Vipi, mtalikubali hilo? Shamlikubali? Akalazimisha, lazima mtakubali tu. Akaanza kufunga matukio, unajua alifanya hivi ilikuwa hivi, huyu Kikwete kadhulumiwa, jamani, huyu ndio alikuwa anatakiwa awe kiongozi wa kwanza wa Tanzania. Yeye akaling'ang'ania hilo nyamba. Huyo naye anayemtetea huyo, sawa, mwenyewe hataki. Kwa sababu kipindi anazungumza ya mambo, Ali bado yuko hai. Ali mwenyewe hatambui hilo jambo. Lakini bwana kang'ang'ana, wewe kang'ang'ana mpaka ukapatikana watu wa kumsapoti. Sasa hawa waliomsapoti hawa ndio mtuletea hili balaa. Unabidona. Haya matatizo yote, ukhalifa, ukhalifa, ukhalifa, yameletwa na huyu Abdullah. Ili upate kuelewa zaidi, Mashia wana kaida ya Kiyahudi, wanasema ikdhib ikdhib ikdhib, yani ongea uongo, ongea uongo, ongea uongo, ongea uongo, ongea uongo, ongea uongo, nafsi yako itajua hili ni kweli. Alafu ongea uongo, ongea uongo, uongo, uongo, uongo, uongo, uongo, watu tajua hiyo ni kweli. Ni nani kati yenu anayeamini ya kwamba mapicha haya ya kuigiza ni ya kweli? Nani anaamini kama ni kweli? Kuna mtu anaamini ni kweli? Haya ma video mnayoangalia kwenye majumba yenu na matamthilia ni kweli ni uongo? Ha? Lakini yule muigizaji yule, kabla hajaingia kwenye kuigiza, lazima afanye mazoezi. Mathalan kama wewe unatakiwa ulie, si ndio? Wewe unatakiwa ulie, yani bwana akija ya kizungumza fulani unatakiwa ulie. Huyo anafanya mazoezi ya kulia, kipindi anaanza kufanya mazoezi ya kulia, huyo anajua kwamba huu ni uongo. Yani hapa mimi silii, najifanyisha tu ninalia. Lakini akifanya mazoezi kwa muda mrefu, nafsi yake inaathirika na ule uongo, inadhania kama vile analia kweli na machozi yanatoka kweli. Sawa, wewe unaangalia ile picha ile, unajua huyu bwana ni muongo. Hii anayofanya anatuzuga tu hapa, si ndio? Lakini kwa kuwa ni picha unaiangalia mara kwa mara, huyu bwana anaweza akalia na wewe ukaanza kulia pia. Jamaa akadhulumiwa pale, jamani, ilikuwa si ilikuwa haki yake kabisa, ilikanyimwa, si uongo lakini. Au unajua ni kweli ile? Na wakati mwingine mtu akapata hisia kabisa, watu wanadhulumiwa, wananyimwa haki zao bwana. Kumbe naangalia picha bwana. Uongo mtu. Yule anayezungumza anajua huyu mimi nazungumza uongo, na yule ambaye anayeangalia anajua huyu anayezungumza ni uongo, lakini uongo uongo uongo uongo uongo uongo unakwenda kuathiri nafsi. Yule anayezungumza uongo anajua hii sahihi ni kweli, na yule ambaye anaiangalia ule uongo anajua sahihi ni kweli. Kumbe yote ni uongo. Ndio Mashia. Suala la kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume ni uongo, si ndio? limezungumzwa likazungumzwa likazungumzwa likazungumzwa mpaka likaleta athari ya kwamba kama vile ni kweli, na ndio maana likatuletea mzozo mkubwa katika jamii zetu. Kwa hiyo hii hadithi ya karatasi, msielewa, kabla Abdullah ibn Saba hajaja hadithi hii ni kuwepo wala haikuleta mzozo, lakini baada huyu bwana kuingia katika jamii, si hana dalili akiambiwa Ali ni khalifa baada ya mtume, dalili unayo? Hana. Sasa inabidi sasa yeye alazimishe hii dalili ni ya hii, ndo dalili hii, ndo dalili bwana, hii sio dalili, hii ndo dalili yake, ndo hii hii atalazimisha, hii ndo dalili yake, dalili yake. Anakuja mwingine pia anatetea ndio dalili yake hii hiyo, mpaka kizazi kinaondoka cha kwanza cha pili, baadhi ya watu wanasema kwamba kweli hii dalili, na wengine sema kwamba sio nini, sio dalili. Kama vile mtu anaweza akaja mpaka sema hivi, haya majani ya ya uhai yametoja ndani ya Qur'ani, huwezi kuamini eh, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, maji ya uhai yametoja ndani ya Qur'ani. Nini hamtakubali? Mtapambana huyu atakayesema haya mambo, jamii simkubali. Lakini yeye ndio kila siku anazungumza hivyo kwenye hutuba za Ijumaa darasani, jamani, maji ya uhai yametajwa ndani ya Qur'ani. Bakhresa mtu mzuri sana, amevumbua vitu vilivyomo ndani ya Qur'ani. Dalili, waj'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Hiyo bwana bwana huyu atazungumza mpaka itasikia katika jamii, watu watasema ni kweli, maji ya uhai yamo ndani ya Qur'an. Nimetumia muda mrefu sana eh? Lakini nadhani ndugu yangu atakuwa ameelewa. Kama hajaelewa, basi siku nyingine atakuja kuelewa. Tuachie fursa kwa watu wengine, na kama akhi atakuwa na taarifa yote katika hili anaweza kuongezea katika maswali ya yule bwana, na lolote la kuongezea asimalize, akimalize yote wengine tukosa fursa. Wewe ishia tu hapo hapo, au unasemaje? Haya, kwanza sisi tuna pata faraja kama ndugu yangu hapa alipokuwa anauliza kuonekana kwamba ni mtu mfuatiliaji, sababu mtu akizungumza unajua mtu mfuatiliaji kwamba mzee nukta amedhibiti vizuri, isipokuwa kuna baadhi ya mambo kama anavyosema kwamba yeye huwa anapambana pambana na hawa na Shia. Lakini nimekusikiliza uzuri, na nikiangalia naona pia si mwenyeji wa mji wetu huu. Nimekujua matamshi yako kwa sababu ninafahamu kwamba mtu wa sehemu fulani, pamoja nimekuona hapa, lakini ulivyozungumza nimekufahamu, na ulikotoka kuna tatizo la Mashia pia, kwa sababu mimi ninaenda sana sehemu, najua wewe pia ni kheri ikiwa unafuatilia mambo kama haya. Lakini jambo lingine, Ahlusunna wanavyosoma hizi hadithi kuna utofauti sana na wanavyosoma Mashia. Mfano kama ulivyosoma, ishikali uliyopata kwanza kwenye tafsiri, wanaweza kulazimisha kuchukua tafsiri ya tafsiri fulani kwenye malengo yao, wakailazimisha hiyo iwe hivyo, na ukapata wanawachuoni wa Ahlusunna wote hakuna anayesema hivyo. Mfano ishkali iliyokuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, kwanza kwenye amri, nileteni kitabu sawa, niwaandikie mambo ambayo hamtopotea baada yake. Jambo lilipokuja kama hivyo, pakatokea kama mzozano pale. Alichokisema Umar bin Khattab ilikuja kama istifahamu kwa mtu ambaye walikuwa wanakanusha kuleta kitabu. Umar akauliza, kwani mnafikiri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye maneno yake amechanganyikiwa mpaka mnakataa kuleta kitabu? Umar bin Khattab hapingi kuleta kitabu, anajipinga watu waliokataa kuleta kitabu, yeye ndio anayofanya istifham, na ndio ilivyokuja. Tumeelewana? Imekuja hivyo katika hadithi. Hilo neno ahajara ni istifham, alikuwa anaambiwa baada ya watu kukataa kuleta kitabu, kwa sababu hakuna na riwaya nyingine Umar bin Khattab akamwambia kinatutosha kitabu cha Allah. Tumeelewana? Imekuja hivyo. Sura iliyokuja sasa, kwanza atakuleta kwenye amri. Ukisoma na chuoni wa Ahli Sunna zungumza, amri ilikuwa ni masala ya kwenye amri ya irshad, na lao ingelikuwa ya ujubu ndo kama alivyozungumza ndugu yangu, kwa sababu kwenye Qur'ani Allah anamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam afikishe ujumbe. Ni kweli asifikishe kwa sababu ya Umar, kwa hiyo jambo limekuwa tosha. Lao ingelikuwa ni ya uwajibu, pale pale ningebainika. Na mara nyingine amri inaweza kuja ikachelewa kutekelezwa, kwa sababu kuna riwaya zinaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatajia mambo matatu, kama ile watu wenu washirikina katika miji ya Arab, baadaye aliwaambia, lakini baadaye aliwaambia yeye. Tumeelewana mambo hayo. Haya, itakuja masuala mengine kwamba hii ni acheni, hili nilokuwa nalo mimi ni bora. Akauliza, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwenye jambo gani? Tumeelewana? Kwa maana kama alivyozungumza ni maradhi ya mauti na shauku ya kukutana na Mola wake na kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, katika ile sehemu aliyokuwepo ni bora zaidi kushughulika na lile. Yaani mtu yupo katika sakarat, ni bora zaidi kushughulishwa na lile. Na hata ukizingatia maswahaba wamefunzwa mambo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna khairi isipokuwa amewafunza na hakuna shari isipokuwa aliwatahadharisha nayo. Sasa mushki unapokuja labda kulazimisha maneno, yani tatizo lililopo hapo ni nini? Balaa lote limeletwa na nini? Kwa sababu akhi Abu Anas ametangulia amesema kwamba hii hadithi ilikuwa siku nyingi. Yani tatizo ni nini ya tukio hili? Na tatizo limetokea wapi? Labda yeye anajua, au tatizo analiona ni nini kwenye jambo hili? Kwani pale walihudhuria watu wangapi? Idadi sielewi, ila tamko limekuja ni wengi. Imekuja kwa malikalu nyingine mkuja. Mbona jambo linamwangukia Omar peke yake, balaa lote linamwangukia yeye? Ndio hapo kama nilivyomwelezea baadhi, hata mimi na wao kwa hiyo. Lakini pamoja na kuwa Audi wakimkua Omar, wakaendelea kulikamata kundi kubwa la sahaba, kwamba hawa wote hao waliosababisha, hawa wote wanasema ndio wale tunawaamini. Sasa la kupangao, nataka imani, nataka nikupengao moja. Tukio kama hili linafanana na kama masuala ya Hudaibia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisemaje? Tunashirikiana. Alitoa amri gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Watu wanyewe nywele, sio? Alafu wachinje. Tunakubaliana ilitoka amri hiyo. Naam. Omar alikuwepo, hakuwepo? Ali alikuwepo, hakuwepo? Na wengine katika maswahaba. Alafu baada ya kutoa amri, wale walichinja mwanzo walipotoa amri, walichinja na kunyoa nywele, au wali tuseme tutumie lugha hiyo, waligoma? Naam. Tunaulizana, amri ile ya nini? Yeye nakupangao nyingine sio itumie noni. Ile amri ya nini? Naam. Haya, tuache amri ijulikane. Tumeelewana? Haya, wale walio khalifu walipoambia nyoweni, hukumu yao nini? Sababu Ali yumo naye. Bali Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katika tukio lile alikataa kufuta sehemu wale wakati wanaandika maswahaba, wakaandika barua hii inatoka kwa nani? Rasulullah, sio Muhammad Rasulullah. Wale wakasema angekuwa huyu Rasulullah, sisi tusingebishana naye, sisi tukubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaandika ni Ali bin Abi Talib, anamwambia sehemu ile ndiko Rasulullah, futa, bakisha ile sehemu ile ndiko Muhammad. Ali asemi siwezi kufuta. Futa, siwezi kufuta. Akamwambia nionyeshe nifute mwenyewe, akamwonyesha akafuta mwenyewe. Nini hukumu ya Ali ya kukataa kufuta? tena anabishana na mtume sasa wawili tu, hakuna kama kuna wengine wamezunguka, anamwambia futa mimi sifuti, nini hukumu yake? Kwa hiyo kwa sababu nakula wanatumia pia kisa, kwa sababu akiba kwamba angalia matukio namna wanavyozungumza wao na uhalisia ulivyokuwa, na watu pale wamtuhumu Ali bin Abi Talib alikuwa na lengo gani pale? Kwa nini amekataa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo sura tuliyokupa kwamba sisi la kwanza ilikuwa tukimbilie kwenye vitabu vya sherehe vya wanachuoni wa Ahli Sunna. Na ndio maana hii pia hadithi tunaoisema ukimsoma al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hata maneno dauni anayazungumza sawa, ukiosoma kina Ibn Hajar, al-Imam al-Qurtubi, namna anavyoelezea dhahiri ya maneno yapoje, wanachuoni wa Ahli Sunna utakuta namna wanavyoyatolea maelezo. Kwa hiyo utapata majibu mazuri katika ufafanuzi. Na hili ni kwamba watu ili tukio kwa kuwa limethibiti kwenye sahihi Bukhari, sio la uzushi, sawa, basi yule mwenye nguvu na mwenye macho afuatilie shuruu, vitabu vya hadithi vya shuruu, zama katika sharh al-Imam an-Nawawi, sawa, zama vile sharh za al-Imam al-Bukhari, alafu uone namna wanavyoyataja maneno kuhusiana na jambo hili. Na hii shikali itafanya nini? Itakuondoka. Lakini kweli kama unavyosema, jambo likija tu hivi mara ya kwanza, lakini si lazima tupeane muongozo. Ahlus Sunna tunaona wachuoni wetu sisi, tumeelewana, turudi kwao, bali kuna rududi zimefanyika baada ya kujibu, alafu wanaenda katika upande mwingine, kama ingelikuwa hivi ingekuwa kadha, kama ingelikuwa. Kwa hiyo hapo utakuta kwamba ukimaliza mwisho wa tukio itakuwa kuna jambo lingine watu wanalitaka kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, lakini sio kuwabainishia watu kwamba ati Umar ibn Khattab alifanya kitu fulani, wana lengo lingine, kama ile darasa ya alasiri tulipozungumza katika wasifu wa nani wa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Kwa mimi niliona nitoe mchango wangu tu katika kutoa maelekezo, hasa mambo kama haya tunapokutana nayo katika rududi hizi. Abu Bakari hakushiriki katika maziko. Abu Bakari hakumzika mtume. Hilo la kwanza. La pili, hadi atakayokuwa na mambo wa kuwai wa aligokewa na mbwa marabu. Haya, la pili hilo. La tatu, la tatu, haya, halipo kwa dini na tutajua hiyo kadhia ya mtu na mbwa. Baada ya mtume kufariki, wenyewe wakashughulikia masuala ya ukhalifa, yanazungumza haya maneno katika vile kuwasakama kama vile ni watu ambao walikuwa wanatamani mtume afe ili waweze kuupora ufalme. Sawa. Kwa hiyo napenda niwakumbushe maneno aliyozungumza bwana mmoja anaitwa al-Ustadh Umar Abdul Jabbar kwenye kitabu Khulasatu Nuri al-Yaqin. Kitabu kidogo kinasoma katika madaris nyingi sana. Fungua mwanzo Khulasatu Nuri al-Yaqin. أستاذ عمر عبد الجبار أنا من مزور يعني السيمة أنا سمه بي فإن عاطفة الحب تجعل كل ما ليس بحسن حسن حقيقة هي ذكي مبين لنا فقوة نمين لسان وفلكية وحكومة نقفان كل أنبال سي زوري قوة لزوري سيدة كي يكتما وعاطفة الكراهة tajalu bidda bali na hisia za chuki kupelekea kinyume na hivyo fatajalu hasanan qabiha zile hisia za chuki zinapelekea zuri kuwa ni baya watastambiku fil khair sharra na mtu anafanya istimbadi katika mambo ya khair yeye anatoa shari ukichukia sana ukichukia sana basi yule unamchukia hata afanye zuri utamzungumza kwa ubaya na ukipenda sana ndio unampenda hata afanye baya wote sifia nzuri mashia umewachukia sana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana mpaka sikia hatua wakati mwingine wanazungumza kwa njia ya chuki kumbe wanawatakasa watu bila wao kujua na wakati mwingine wanazungumza kwa njia za chuki wanadhihirisha katika jamii kwamba hii ni mijitu ina chuki kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume kafariki nini Jumatano kasiku wali Jumatano saa ngapi usiku mimi naelewa mtume kafariki siku ya juma ngapi ya Jumatatu wakati wa duha watu wanamshughulikia mtume ni ahlul baiti sawa Abu Bakar si katika ahlul baiti wa mtume wala Umar wala Uthman Ali عباس الفضل بن عباس هؤلاء نمشغولكم انتم صلى الله عليه وسلم هؤلاء اهل البيت يهودي ندوب ياو ويجيوا يفني كاسه يقوموش متومه سواء يقومفيكا ساندا متومه بعدا متومه يكون مشكفينيوا نا مشفيكوا ساندا حقونا وكمصليه هي ديو امام وامه كويكاوا ketika ketika kumsalia mtume anaingia mtu mmoja mmoja wawili wawili sawa kwa mtume alianza kuswaliwa siku ya Jumatatu anaswaliwa tu na watu wanaingia wawili wanaswali wanaondoka wanaingia watatu wanaswali wanaondoka akaswaliwa siku ya Jumanne sawa Ijumatano usiku ikawa tayari watu wa mji wa Madina na wale walioishi kando kando ya mji wa Madina wameshamswalia mtume ahlul baiti walivyoyakini ya kwamba tayari watu wamemalizika wakamzika mtume usiku sasa wewe Shia una nafasi gani kusema Abu Bakar hakuhudhuria mazishi ya mtume na mtume kafika usiku alafu watu hawaelewi chumba cha mtume si ndio ni kitanda na sehemu ya kuswalia basi hakuna siku kuna dressing table siku kuna makochi kama vipi yetu ya kisasa chumba cha 15 kwa 15 chumba cha mtume ni kitanda sehemu ya kuswalia Aisha akikaa chini ndio akinyosha miguu mtume hapati sehemu ya kusujudu kwa hiyo ikawa mtume amezikwa pale alipofia na amefia kwenye nini kwenye kitanda cha Aisha katolewa mtume pale alipofia pale likachimbwa shimo sawa kisha baada ya pale wakawa wanaingia kumswalia utamswalia hivi kwa pishi nini kwenye chumba kama hicho waliomzika mtume ni kina nani ahlul bait haya utamtuhumu vipi Abubakar kwamba hakuhudhuria mazishi nikaa vile mazishi ya shehe wa wilaya au shehe wa mkoa kwamba nikaa vile da Kinondoni pale mnavyoona kwamba wanakuja watu 200 500 wanahudhuria mazishi basi si kama hivyo kwa mtume alizikwa na ahlul bait tu usiku na walijua kwamba mtume amezikwa baada ya kusikia sauti ya machepe mnaita machepe kwamba sasa kama kwa kuna vitu vinagongana gongana sasa mtume ndio anazikwa sasa usiku. Kimtuhumu Abubakari katika hili, utawatuhumu masahaba wote wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababu hawakuhudhuria kipindi Mtume anazikwa. Mtume anazikwa usiku, chumba cha Mtume sehemu aliyozikiwa, hawawezi kuingia watu watano wakaenea, hawawezi kuingia watu 20 wakaenea, haiwezekani. Ni watu wawili watatu wanafikia lile shimo, kazi inaisha. Umeelewa? Umeelewa vizuri sana. Hawa ni wasumbufu, wasumbufu sana. Hii kadhia ya Aisha kwamba aliwekewa na mbwa, si ndio? Hii haiko hadhiri kwa sasa, hatuwezi kuitolea maelezo, ila tutaifanyia utafiti zaidi na kujua. Ushaelewa? Kuna swali lingine? Naam, salam. Angekuwa ni khalifa na naye ni swali atalijibu ndugu yangu. Kwanza ni swali zuri, lakini sasa hawa hawakusudii Ali kuwa, kwa sababu kama ingelikuwa hivyo ingekuwa jepesi. Kwa sababu gani? Swali lako unanikumbusha siku moja tuko darasani, kukawa kuna tuhuma wakati Saudi Arabia ilipo mfalme Fahd, wanafunzi kwa wanaeleza kwamba bwana na mfalme anashirikiana na Marekani, ni sura kama hii. Kuna mwalimu mmoja, Allah amhifadhi, yuko hai yule bwana, akasema hivi, yule Fahd ni mwanadamu, ana mema na madhambi, na mimi nina mema na madhambi. Kwa hiyo siku ya kiyama mimi atahesabiwa yangu na Fahd, naye ataletwa. So ikionekana kwamba Fahd ni kuwa kafiri, atatiwa motoni. Kwa hiyo wewe usishughulishwe. Umesikia jawabu langu? Kwa nini nasema hivi? Kwa maana ikiwa sasa Ali ameporwa ule ukhalifa na Abubakar na Umar, siku ya kiyama si ipo? Tumeelewana? Wataenda motoni. Huyu bwana aliyeporwa, kwa sababu khalifa kwa nabii itabainishwa ni jambo lake. Lakini sura iliyopo, wao wanaweza kusema kwamba sisi tunaona nyinyi mnapotea, tunataka tuwaokoe. Kwa hiyo wanachokifanya mashia sasa hivi kukutoa wewe katika huu kafiri ulionao, kwa kupeleka kwenye Uislamu. Somo ya Ali, lakini wewe usiokuwa kafiri, kwa sababu umeitakidi Abubakari kwamba ni khalifa, wewe ni kafiri. Aweza maneno yale sasa, uone kwamba wanafanya juhudi ya kutoa kwenye ukafiri. Kwa hiyo hapa leo wakizungumza na sisi wanatupuka, maana kwa wazungumza na makafiri, tutoke tuslimu, ndio wanachokifanya. Sasa tukiuliza swali kwamba kwa hiyo angelikuwepo Ali bin Abi Talib, wao wangekuwaje? Ehe, ingekuwa umma umenusurika na matatizo, umma bora, unaishi kwa hali nzuri, umu katika misikiti umote kina Abubakar wanabainishwa kwamba wanafiki, kwa sababu Qur'ani ingekuwa inasoma vile vile, majina yao ungeona wazi wazi wanafiki. Kwa hiyo ingekuwa tuna walaani akina Abubakar wazi wazi, akina Aisha, kwa maana Uislamu ulikuwa umesimama. Lakini bala lolote tunalipata kwa sababu ya khalifa Abubakar. Haya yote mtihani unaokuta Uislamu duniani wanapata kwa sababu katika sakifa wa Nisaida mulimtanguliza Abubakari. Kwa hiyo faida iliyopo, angetambulika Ali akawa pale na sisi tukamtambua, tungenusurika na mabalaa na Uislamu ungekuwa uko juu, na wale tungewalaani wale maadui. Kwa wao wanaposema, yaani kwa wao wanazungumza, kama wewe kumlingania Mkristo kwamba aslimu, alafu yeye anakuuliza kwani nikislimu faida nini? Ni swali hilo ndio ukimuuliza Shia, mimi nikislimu joni faida yangu nini? Sasa kwa sababu utakuwa umeokoka na moto, Allah atakuridhia, unaona? Alafu Kristo sio. Kwa hiyo faida kama hiyo ndio amisha swali hilo leti kwetu sisi wanavyotuona Mashia. Kwa wao wanavyoona, Ali angekuwa khalifa, Uislamu ungesimama, akina Abubakar wangehukumiwa, Aisha angechapwa bakora, angepigwa mawe mpaka kufa kwa uzinifu. Kwa hiyo Uislamu ungelikuwa uko sawa sawa ninavyoelewa mimi. Wao wanazungumza kwa sura hiyo. Kwa hiyo sisi wanataka watu wokoe, na janga tulilonalo la ukafiri wa kuamini kwamba Abubakar ni khalifa. Lakini yeye ndio sawa sawa. Na naam, ndio kama darasa siku ya kwanza ulihudhuria, sisi tulizungumza nani swahaba, alafu tukatua dondoo wale maswahaba waliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kawaida tu, anasilimu huyu Abubakar anaishi, hakuna neno mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, wenyewe wanajuana kwamba huyu anafaa kutuswalisha, huyu anafaa kutuongoza, anajuana. Akaja Omar, akaja bwana mmoja anaitwa Abdul Zaid bin Sadri, ana asili ya Yemen, akajifanya kuslimu lakini Myahudi asili yake. Ndio mtu wa kwanza aliyesema kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukhalifa ni wa Ali na familia yake, yeye ndio mtu wa kwanza, na hayo maneno yameandika mashia kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo ujue kwamba fikra ya kuja kwamba Ali ni khalifa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam haijatoka kwa sahaba yoyote wala Ali mwenyewe hajasema hivyo. Na hapa mtangulia ndugu yangu sema hivyo. Wala Ali wala Hassan wala Hussein hakuna aliyesema kwamba utawala ni wa nyumba yetu. Sasa fikra kwamba kwa nini wasema kwamba yeye ni pora au mtu ni kafiri, huyu bana katika aliyokuja nayo ni kwamba Ali bin Abi Talib yeye ni nani? Ni khalifa. Sawa. Na wale waliokuwa makhalifa kabla yake wamepora jambo lile. Na ukhalifa ni cheo cha uungu. Kumkhalifu yani kumpinga khalifa, kumpinga imamu mmoja katika maimamu 12 ni kama umempinga mtume. Je, ukimpinga mtume wote kwa Muislamu? Na vile vile ukimpinga imamu mmoja au ukatia shaka au ukawa na wasiwasi, ni kama vile umemtia wasiwasi Nabii Nuhu au Nabii Ibrahim au Saleh au wengine. Kwa hiyo hukumu yako ni kafiri. Ukafiri uliopatikana hapa ni kuwa wewe huamini kwamba wale maimamu 12 ni maimamu, ndio ukafiri uliopata wewe, na kumuona kwamba Abubakari yeye ndio nifanye ni sawa sawa, ndio ukafiri uliopata. Sunni yoyote na yoyote anayeona kwamba Abubakari ni khalifa, ukafiri ni ukatia hapa. Sasa labda swali lingine tu la niongeza katika ile swali lako la kuliweka vizuri, ukitaka kuliweka vizuri lizungumze hivi kwamba ikiwa kwamba Allah aliandika hivyo, tumeelewana, Allah ameandika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mtume, alafu kiongozi atakuwa ni nani? Ali bin Abi Talib. Sawa. Ikiwa Allah ameandika hivyo, ilishindikana vipi? Yaani inawezekana kweli watu wakafanya vitimbi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mtume tena? Hilo linawezekana? Inawezekana? Halikuwezekana. Vita vimepiga hatua watu, lakini bado mtume ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama na Ali ameandikwa, ilimeshindikana vipi? Mbona alikuwa khalifa wa nne? Hakuwa wa kwanza? Hilo moja. Alipokuwa khalifa wa nne alisema nini kuhusu uongozi wake ambao ilikuwa yeye wa kwanza? Alizungumza nini walicho lakini wao majia walichoandika kwenye vitabu vyao? Alibainisha, alitoa Qur'ani ya kweli, alirejesha dhulma zilizofanywa na kitabu Bakar, au na yeye aliendelea vile vile na Qur'ani ilitumia hivi hii iliyobadilishwa, au alifanyaje? Akiwa aliendeleza yale yale waliofanya Abubakar na Umar na Uthman, tuchague moja kati ya mawili, ima Ali na yeye sasa alishakuwa dhalim kama wale, au wale walikuwa kwa sawa yeye akaungana na mkono. Allahu aalam. Lakini tukubali moja kati hayo mawili. Sasa kama itakuwa nimejaribu kidogo kutoa maelezo sabiha wa neema, kama kutakuwa kuna sehemu za kusawazisha aje ataweka sawa kwa ndugu yangu. Umeelewa mzee? Yaani kifupi ni kwamba Mashia wanaamini ya kwamba ukhalifa ni nguzo katika nguzo za dini. Sawa. Kwa kuamini Ali ni khalifa baada ya mtume ni nguzo katika nguzo za dini ya Uislamu, sababu Uislamu ni ule ambao wako na wao ndio Uislamu. Sisi tulikuwa na huko ni ukafiri. Kwa hiyo atakayevunja nguzo moja katika nguzo za dini, huyo si Muislamu, huyo ni kafiri. Kwa juhudi yote hii kama ninavyosema ndugu yangu hapa ni kututoa sisi katika ukafiri tuingie katika Uislamu wa sawa. Naam. Tukiona karatasi na hijja wada. Tukiona karatasi limetokea siku ya siku ya Khamisi. Hijja wada imeanza. Hijja wada ni mwaka wa 10. Tukiona karatasi mwaka wa 11. Hajafunga kitabu. Leo matumaini katika za mwisho mwisho si aya ya mwisho. اليوم اكملت لكم دينكم ولم تكن يا عرفه من كتابه ايه ذا مشو مشو سيو ايه مشو كتابه ايه ذا احكام لكن كتابه ايه ذا احكام كما حكم ذات الشريعه في مشتم ذلك اذا جاء نصر الله بكذا قد اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ambao aya hii ilikuteremka masahaba wote au masahaba wengi walifahamu mtume na karibia kwa sababu kazi yake imekwisha. Mwenyewe naam maiz bina swali kule tumalizie kabisa, unyosha mkono ili tujibu tumalize. Kabisa na makadirio bomba maneno yao kwa kuhusu hili kulikuwa haja mabala ni kaleta huyu mjumbe na alidhamiria hasa maki alikwenda Hijaz alimaka na Madina sawa akashindwa akaenda Sham akashindwa akaenda Misri akafanikiwa alidhamiria kuharibu Uislamu na Myahudi kipanga lake jambo hata miaka 100 atalifanikisha. Yaani Myahudi akiamua kwamba huu msikiti utakuja kuwa ni kanisa baada ya miaka 200 atapambana akikaribia kufa na kusia bana, mimi niishia hapa, wewe endelea huu msikiti huu wa msiza huu inakuwa ni kanisa kubwa kwa Uislamu. Yaani utakwenda mpaka utafanikiwa, yaani hata miaka 500 kipaka hawachoki. Yote pia ingewezekana. Kwa hiyo yeye ndio aliyesimika ile mbegu, umeshaelewa? Alafu ulikuja huku nyuma sasa ndio wakawa ni wanaongeza sasa. Wanaongeza, wanatetea jeni kweli, lakini ni uongo. Kwa hiyo mabala yote huyu ni huyu. Kuhusu kadhia ya swali la aliuliza ndugu yetu hapa na mwache ndugu yangu alijibu. Na baada ya hapo atajibu kwa ikhtisari, imamu atafunga kikao chetu ili tuweze kuingia katika ibada ya swala. Swala la kadhia Ma'id bin Malik, sawa, Ma'id lile tauba yake Mtume Muhammad, wewe muulize mwenyewe make bado hujapo kwa hali ndio gani lilifanya mpaka tauba akapata thawabu nyingi za mtu hii. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nazungumza kwa ujumla kwamba katika durusi za Ahlusunna kuna maswali hayaulizwi. Hii nazungumza kwa ujumla. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam zinakuja habari malaika wanamwambia kwamba wakija kumsalimia Saad ibn Muadh msikitini, malaika kwa umbile la binadamu wakati anauguzwa. Alafu mtu anauliza, kwani kwa nini malaika walikumsalimia Saad ibn Muadh? Yaani mmenielewa? Sasa hii kwa nini atajibu nani? Na washakuja. Kwa maana tutabaki hivyo hivyo. Sasa kwa nini, kwa nini si wamekuja? Yaani wewe ukitaka iwe vipi? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu zikitokea zulizi tena kwa nini. Sasa swali limekuja. Ma'idh bin Malik anitubia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thawabu zake zingejaiwa umma nzima zingewatosha. Swali linakuja, kwa nini hizi thawabu amezipata pataji? Kwa lilo tubainikia sisi, ukisoma Qur'an na Sunna, jambo la toba si jambo dogo, akikubalia Allah, akikubalia Allah toba yako. Tumeelewana? Na kwenye Qur'an ukisoma Allah subhanahu wa ta'ala akielezea mtu mwenye kutubia akarudi kwake, natija yake nini? Ya kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Allah anasamehe madhambi yote. Kuna watu wanaweza kusamehewa madhambi yote? Allah anaweza hivyo. Sikubahatisha, anaweza hivyo kumsamehe mtu dhambi zote akasamehewa. Sehemu nyingine, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yudhlamuna shay'an. Kwa hiyo habari ya kutubia watu kuingia peponi, mtu Allah akitubia anaweza kumsamehe madhambi yote, hilo lipo kwanza, kwamba mtu anaweza kusamehewa madhambi yote. Kwa hiyo Ma'idh bin Malik, naam. Na jambo lingine, naam, ukweli katika toba, ule ukweli wako, kwa sababu imekuja taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri mpaka mwisho. Kwa hiyo ukweli katika toba. Kwa hiyo kwanza tujue kwamba mtu kutubia kwa Allah, yeye Ma'idh bin Malik, mimi, wewe, na kuwa wa kweli katika toba, kwa sababu Qur'an na tusu sote inatuambia Allah anaweza kutusamehe madhambi yote ambayo tumefanya. Na ushahidi ni kwamba mtu yoyote aliye hii au amekwenda kufanya umra ikawa hija yake ni madhurura na umra yake imetakasika na kosa, anarudi kama siku aliozaliwa na mama yake. Sio unarudi bila nguo na unalia tata, hapana, una dhambi hata moja. Kwa maana wapo watu wanaekwenda hija wakarudi hawana dhambi hata, si kwamba mtu anajijua au kifika baadaye mimi sina dhambi hata moja. Wewe ndio unazo za nyingi, ya ukisema hivyo ndio unazo, sababu neno hilo pia ni dhambi nalo haiwi hivyo. Lakini tujue kwamba maandiko yako huo ni upande mmoja. Upande wa pili, tauba aliyoifanya, kuna watu siku ya kiyama thawabu zao zitaweza, mtu atapewa nafasi, atapewa nafasi mtu. Kuna watu wamehukumiwa waingie peponi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewasimamisha hata waingiza peponi mpaka mtu fulani aombe. Kwa maana nafasi aliyonayo katika mema na kusamehewa madhambi, amepewa nafasi ya kuwaombea watu walioandikiwa, lakini kule kuingia aombe yeye, kama vile mtu atapewa nafasi kuwaombea watu ambao ni watauhidi katika familia. Mtu mwema aombee watu wa familia yake wanaomhusu, watu wa kheri. Ndio kuombea mtu atakafiri amirtadi, la, nafasi hiyo itakuwepo, kwa maana Allah amejaa vipawa kwa waja wake. Tumeelewana? Miongoni mwa hayo ni Saad ibn Muadh, Ma'idh bin Malik alipokuja kutubia, amelifanya kosa, hajaonekana, amezini yeye alipojifungia. Ni mwanamme, sio mwanamke kwamba ana mimba, ni mwanamme amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimezini, nipitishie hukumu mimi. Na anajua kwamba atapigwa mawe mpaka kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anageukia upande huu, yeye anamfuata, nitoharishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anageukia upande mwingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, anaenda wazimu huyu? Akaangaliwa anaenda wazimu, akauliza tena, hajalewa? Akanusa. sasa amesemea nini? Si angetubia huko huko kwa Mola wake amekuja kusemea ndio yuko pale pale. Mtume ni toharisha. Wewe unaona kitendo kama hichi akawa ni mkweli katika nafsi yake. Unajua kiasi gani cha kumlipa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu kiwango cha thawabu anayejua ni Allah. Tuwezi kukadiria. Kwamba kwa kuwa amefanya hivi atapata 70. Hamna hivyo. Yeye Allah anaweza kumpa mtu adhaafa kathira. Tumeelewana? Anaweza kufanya hivyo. Kweli ni bwana akapitishiwa nini? Akafanya haji ya kupigwa mawe mpaka kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kikawa amesema maneno kwamba lau kama thawabu zake zitagaiwa kwa umma mzima zitawatosha. Tumeelewana? Naam. Baada ya maelezo kama haya, kuna haja ya kuuliza hizo thawabu amezipataje? Tutauliza, kuna haja ya kuuliza hivyo kweli? Naam. Ah, yani sio namzogoma yeye. Ah, mimi ninazungumza nimetoa maelezo makusudi. Ili nitoe maelezo kwa sababu mfano mambo kama haya kwenye dini yako mengi. Tumeelewana? Na ndio maana kuna thawabu siku ya kiyama utakutana nazo wewe hujakadiria kwamba jambo hilo utapatia thawabu kiasi hicho. Yaani ulifanya kitu fulani lakini huwezi kutasawa kwamba kinaweza kaniokoa na moto. Na ndio maana katika mafundisho usidharau jema kwa sababu hujui lipi litakuingiza peponi. Kama vile usidharau maasi hujui yapi atakuingiza motoni. Kwa hiyo unaweza kufanya jambo ukaona kwamba ah ile shilingi 200 tu ambayo nilimlipa mtoto wa shule tu nilimlipia siku ile. Lakini ikawa ni jambo limehifadhiwa kwenye kitabu. Siku ya kiyama kukutana na ujira ambao wao kukadiria. Lau ungelijua ungewasaidia watoto wengi 200 200. Kwa hiyo hii ni sura tunafundishwa sisi katika mafunzo ya visa kama hivi. Tunapokosea turudi kwa Mola wetu katika kutubia, kuonekana mtu kutubia na kuwa mkweli kuna ujira mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani hiki ndio kitu tunajifunza sisi kwenye tukio hili. Kwa maana mtu akitubia akipata akifanya kosa akarudi kwa Allah kwa kutubia, jambo hilo lina ujira mkubwa. Lakini pia katika mafunzo ya dini, unapofanya dhambi Mola wako akakustiri, usitangaze mbele za watu, kwa sababu miongoni mwa kutosamehewa ni kutangaza dhambi uliyoifanya wakati umejificha. Isipokuwa ikibidi labda kwa kama hivyo kadhi, mufti, unaweza kuna kitu nataka katika majibu. Lakini pia isiwe kwa ukamtafuta shekhe wa wilaya Bakwato ukamwambia mimi unajua niliiba nikate mkono. Kwanza hawezi kukata, bali mashehe wengine ndio kafuata kabla hata atakamgawani pia hicho iba tena kusemea polisi bila tugawani pia usema hivyo. Lakini kilichopo kwamba mtu akikosea dhambi mfano wa hii na nyingine, Allah atuhifadhi, turejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutubia, tukiamini kwamba toba ya kweli kweli inafuta madhambi na Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia ujio ulio mkubwa. Kwa hiyo nimeona ni ufafanuzi katika sura kama hii kwa akiba ya mambo mengine. Labda tuseme tu kwamba sisi tumekamilisha leo ratiba yetu, lakini maudhui hizi zinahitajika kila wakati. Umeelewana? Na ndugu zetu mudhibiti ya mambo vizuri ambao mmehudhuria katika hizi makala, kuna maswali tumeandika, lakini tutaandika vizuri kwenye karatasi kuhusiana na muhadhara huo. Tumeuandikia maswali eta uandika vizuri ile maswali tawaletea watu. Inawezekana mara nyingine ama akijalia tukikutana. Nimeweka ahadi hapa kwamba tukikutana tena inshallah tutakuja kuendelea mbinu wanazotumia mashia katika kuwateka Ahlus Sunna, mbinu mbalimbali na namna wanavyoficha uhalisia wa madhehebu yao. Hiyo mara nyingine biidhnillah tukikutana tutakuja kupeana maelezo yanayohusu dini yetu, jambo hili na tahadhari nyingine. Na tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie ni wakweli na ikhlas katika maneno na vitendo vyetu, na athibitishe yale ya haki ambayo tumeyazungumza kwa kuyafanyia kazi na kuwafikishia watu wengine ambao wahudhuria katika majlisi hii. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho mwema na kalima ya tauhid ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na vile vile waokoe ndugu zetu ambao wameingia katika majanga kama hayo ya Shia na majanga mengine ya kuacha dini ya sawasawa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahu Ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.